Rusi. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. Acesta este matinalul pentru party people. Kiss Kiss in the mix. Pentru clubberii care abia acum se trezesc. Începem Kiss Kiss in the mix 7 fix. Hello, Mr. Olix. Hello, hello, DJ Ang. Salutare tuturor, bine v-am găsit. Și bine am găsit pe cei peste 100.000 de fani de pe Facebook. Gata, astăzi am depășit oficial 100.000 de fani pe fanpage-ul Kiss FM de pe Facebook, Kiss FM România. Mulțumim! Și dacă tot ziceam de Facebook, începând de acum și până la 10 seara, vă așteptăm și acolo cu delichisurile, cât mai scurte, cât mai haioase, la fel și pe numărul nostru de SMS. 0722 20 60 20. Kiss Kiss in the mix with DJ Young and Olex. Începem cu Ina, Sun is up, astăzi DJ Young la butoane. Apoi avem Ian Oliver și Chantel Bucovina. Și ne întâlnim și cu unul dintre marile hituri ale momentului, Alexandra Stan, Mr. Saxo, Bitch. Până la 10 împreună, Kiss Kiss in the mix. Cea mai ascultată emisiune de mix din România. Cea mai bună muzica se ascultă la Kiss. Oh!

Popescu împreună cu Lara Beside You. Avem podcastul Kiss Kiss Remix updatat ca de obicei la zi și avem oameni buni, 100.000 de chisămani pe fanpage-ul Kiss FM România. Le mulțumim tuturor, de fapt sunt 100.100 deja. Îi salutăm pe cei de acolo. Mulțumim foarte mult, 100.100 de fani pe fanpage-ul Kiss FM România de pe Facebook. Foarte, foarte tare. Îți dai seama câte de kiss-uri ar trebui să facem în fiecare seară? Să le facem tuturor. Vorba colegilor de la site, acum așteptăm 200.000. Mai facem încă 100.000. Vă spuneam de podcast, e updatat pe kissfm.ro/kkm. Descărcați de acolo și puteți chiar să ascultați înregistrările Kiss Kiss Remix. Descărcări gratuite, desigur. Este totul pe gratis. Iei emisiunile cu tine și mergi unde vrei cu ele. Nu te costă absolut nimic să le ai în MP3 player. Avem Andra la Kiss Kiss Remix. Something New, DJ Young Remix. Something new is going on tonight.

Partidul, intră și tu pe kissfm.ro/partidul/agenda. Mi se pare că venim la Braza în curând. Hei băieți, vă salut de la Nucu pentru Adinuțu, te iubesc mult, pufaneza mea. Să fie pentru iubita mea la vine și pentru voi băieții vesel de la Kiss FM. Să știe că cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Semnează Nicu din Giurgiu. Mulțumim foarte mult, din partea mea Tibi din județul Gorj, pentru soția mea și pentru, nu știu unde e partea a doua, mă rog, să fie familie, prieteni și așa mai departe. Bună seara, băieți, vă ascult Antonia din Giurgiu. Ok. Te pupăm. Avem Disco Romancing și apoi Dumbledore, Justify Sex, că tot ce le-ați piesa. Plus Andrea Bălan, Chipin, DJ Young Remix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, radio numărul 1 în România. Kiss in the mix. Sex would be

asta s-a auzit la Kiss Remix. E timpul să facem o pauză scurtă, dar nu înainte să vă aducem aminte sau să vă spunem că avem 2400 de euro și un iPad 3G la Kiss Kiss in a Mix, la Kiss Cash. Super premiul momentului, potul momentului, 2400 de euro și un iPad 3G. Abia aștept să le dăm, de fapt încercăm să le dăm în această seară o grămadă de rebănuți, un iPad semicalculator acolo, foarte tare. O să vă placă premiul dacă îl câștigați. Cu siguranță să vă bucurați de el. Așa încât pregătiți-vă. După 3-4 minute ne întoarcem cu încă 3 piese mixate înainte de ora 8. DJ Anga astăzi la butoane, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Back to the mix. He's Kiss in the mix. Back to the party. Hey, back to the mix, back to the party. Avem Sonia și Deep Central, My Beautiful One, varianta Sugar Daddy's Purple Remix. Ne întâlnim și cu Voxy's noul single Tell Me Everything. Și mai apoi Nick Camarera și Mike Diamond's Thailanda. Hai să dăm un refresh pe Facebook, că tot avem peste 100.000 de fani acolo, să vedem ce se mai întâmplă pe Facebook-ul Kiss FM. Daily Kiss-ul de la Kissoman, Flori Flori, numărul pentru Kiss Cash și ăla cu 100 la urmă. 600-100, da, ăla. Sigur că da. 0735-600-100. Acolo trebuie să trimiteți un singur mesaj de persoană, mesaj care se conține numele vostru și localitatea în care ascultați Kiss FM. Avem un derichis de pe Facebook de la Sergiu Voicu, un derichis pentru toți chisomanii de la 11 C Economic Târgoviște din partea lui Sergiu. The best music is on Kiss FM, I say. Silviu Gabriel, e o bucurie mai presus de toate să asculti Kiss FM zi și noapte, să aștepți Kiss Cash-ul să vină, criza de tot o să prevină, Kiss FM egal the best radio station. Ok, mulțumim foarte, foarte mult! Salutăm și pe Elena Elenis, care spune că este alături de noi. Mulțumim că existați. Răzvan Păunaș zice sal, atât. Mo, ce mult ai scris. Salutăm și dorim un derichis pentru toți player de Counter-Strike 1.6. Vă aștept pe nu știu ce server. Ok. Bine, super. Și Stingu Cosmin, salut, sunteți cei mai tari. Să țineți tot așa cu mixurile și cea mai bună muzică se ascultă la chestii. Cineva care scrie corect. Nu bravo, cred, uite, ceva, ia, stai ceva așa, mai rar așa ceva. Cineva scrie corect. Uite aici, hai să-i salutăm și pe cei care ne-au scris și aici mai jos, așa. O dedicație de la Ursul Chisomane, dedicație de la Ursul pentru cel mai nebun coleg și în același timp the best, Alex, pentru voi, desigur, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Și Lesan sau Leșan Valentin, băieți, vreau un dedichis pentru voi, prietena mea și toți prietenii mei. La fel, Kissia, Alexandru Gelu, Matty Ware, Simona și George. Natalia vrea să facă și eu un dedichis pentru toți cei care au dat like paginii de Facebook Kiss FM. La fel, îi salutăm și pe toți cei și noi pe cei 100.000 de oameni de pe Facebook-ul Kiss FM. Și uite, un cuplu au împreună chestie pe Facebook, Alexandra și Ciprian. Asta este ID-ul de Facebook, foarte tare, foarte frumos, bravo! Gata, hai să continuăm și cu muzica. Sonia, chiar acum, DJ Ang la butoane, cea mai bună muzică. Să ascultă la Kiss! Kiss Kiss in the mix cu DJ Ang și Olix. I lost the love I had for you. I feel so beautiful. jump on the dance floor tonight. Mike Diamonds alongside Nick Cavallero up on the place. Piesa, o să vedeți poze în exclusivitate pe kissfm.ro. Avem chiar acum... Yo, yo, yo! Olo! Kiss Kiss in the Mix prezintă Agenda de Weekend. Yo, come on! Agenda de Weekend, așadar, partidul Kiss FM, ediția 156, se întâmplă vineri seara în Club Castel din Dasu Cadolan, Târgoviște, iar sâmbătă Olic și Dan Crințescu transmit live din Club Baroc din Sfântul Gheorghe. Pare People, weekend se anunță fierbinte care obicei pe treceri care poartă sigla Kiss FM. Hai să facem o scurtă pauză și în vreo 3 minute să revenim cu ora 8, încă 2 ore de mix. Mama, a zburat prima oră deja. DJ Ang și Olic, se voi pe la 10. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Are you ready? Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. Yo, Kiss FM, fix ora 8, 8, 8 și 0000. Excelent, suntem la fix de oră, început de oră. Și dacă e 8, începem fix, fix, fix 40 de minute de mix. 40 de minute non-stop mix. Kiss Kiss in the mix. Înainte de mix, de Kiss-uri 0722 20 60 20. Hello, eu sunt la liceu acum și am evidență, dar nu am chef de ora asta, așa că vă ascult pe voi nebunaticilor. Vreau melodie cu cerevel, vă rog mult, pupic, de la Raluca. Raluca, la 7:30 seara erai la liceu. Ia uite, oamenii e serios, la școală. Bună seara, aș vrea și o dedicație pentru Iancu și pentru Ciocan, cel mai mare invidios, dar care vă ascultă toată ziua în speranța că va câștiga la Kiss Cash. Vă pup, sunteți foarte tari, mulțumim mult. Mulțumim foarte, foarte mult. Hello, eu sunt la liceu. Bine, asta a mai fost în Ziana, colega de bancă Mariana. No, you know, love, să fie pentru toți cei care ascultă Kiss FM, zice Doru. Ce mai avem? Salut băieți, vă ascult mixurile cu plăcere. O dedicație pentru iubitul meu, vă pupă Ștefi din Slobozia. Eminem și Rihanna, Love the Way You Lie. Și Anda Adam cu Cadillac, imediat DJ Young și Aisa Remix. Just gonna stand there and watch me burn. But it's alright, because I like the way. Down, down, down. Cadillac and do it. Kiss in the Mix. Avem Rush Love, varianta Spanish Extended de la Ryan și Radu, o piesă lansată la Kiss Kiss in the Mix. Imediat avem Liviu și Tara, Dream With You, piesă nouă. Ca de obicei trebuie să vă aducem aminte de podcastul Kiss Kiss in the Mix, podcast de care trebuie să abuzați neapărat, să descărcați de acolo înregistrarea Kiss Kiss in the Mix sau înregistrările Kiss Kiss in the Mix de până acum. Așadar, kissfm.ro/kkm, cât se poate de gratuit, intrați și descărcați sau ascultați acolo pe site-ul Kiss FM registrările Kiss Kiss in the Mix. Vorba lui Olic, să profitați, să abuzați, pentru că abuzați, sunt gratis. Sunt foarte, foarte gratis, le luați cu voi unde vreți și le ascultați în mașină, în MP3, în MP4, acasă, în dormitor. Vă invităm și pe pagina noastră de Facebook să dați acolo like sau adorați și să lăsați și dedichisuri, desigur, pe facebook.com/kissfmromania și, desigur, și pe blogurile noastre pe olix.ro și pe ovidiusănescu.ro. O grămadă de, de lucruri noi, de... Nu, uitați, poze, chestii, toate că le găsiți pe blogurile noastre. La ora 9 o să ascultăm o piesă nouă, nouță, lansată astăzi în premieră. O avem și noi, bineînțeles. Noul single Puia și Connector sună foarte bine. O să-l auziți la 9. La 9 fix. Liviu și Tara, Dream With You. Uite, Oliver Simionescu, ăla sunt eu. Ziceam că la piesa nouă o să avem Puia și Connector American Dream. Simona Rusă, bună, sunt Simona din Piatra Neamț. Aș dori și eu o dedicație pentru prietena mea, Lily, mersi. Năstasă Denisa, sunt de cei mai buni, vă iubesc. Le faceți diminețile mai frumoase cu muzica voastră. Să o țineți tot așa, da, la și dimineț, da, diminețile și... de clubări, sigur, da? Ce mai avem, Năstase, nu, asta l-ai citit, nu? Tănase Alexandru, vreau și o dedicație pentru fratele meu, vă pupă, Piteștiu, suntem bestial, mulțumim. Veronica, salut, puteți spune și mie cum se cheamă piesa pe care ați dat-o la ora 9:02 minute ieri, ca piesă în house? Da, sigur că da, e vorba de Guess Who, unul altul, piesă nouă, single nou. Hai să dăm mai jos în pagina să vedem ce mai zice lumea pe acolo. Oana Roxana Tabirca, o poză frumoasă în costum de baie, vreau și eu mixul de la Rihanna și Eminem, Love the Way You Lie, unde le găsesc? Pe Google. Dobre Adrian Ștefan, salutare, chisămânilor, o dedicație din partea lui Andrei pentru Roxana Fițe cu melodia Justify Sex, dacă se poate, mersi. Și okay. Dobre Andrei Ștefan, salutare, chisomani, de la Andrei pentru... l-ai zis? Cum l-ai zis? L-ai zis, Max, Max, Max, Max. Asta e diul lui, salutare, chis, vreau de chis pentru un bun prieten, Răzvan, alias Rambo din Ostrovul Corbului, Mehedinți, ok? Foarte tare. Continuăm tracklist-ul, nu? Da, avem Lana Rose și Gino Manzotti, Know You Know Love. Imediat Sofia, Right Here Right Now, DJ Young Remix și Mega Fiță. Mega Fiță, atenție, pregătiți-vă. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss. duma del nevastenca si kaver oh oh chukar santu muro shavo tu samuro pucharipo chume dau yo ilo venga pita de Zozo, cel care un mare producător în România, a făcut piese pentru Anda Adam, face piese pentru și așa mai departe. Mega Pizza se cheamă, sună foarte bine, numai bună pentru cluburi. Avem 2400 de euro și un iPad 3G la concursul Kiss Cash. Ăsta e premiul. N-am făcut încă concursul, așa că rămâneți alături de noi. Probabil vine puțin mai încolo, nu știu, într-un sfert de oră, 20 de minute, jumătate de oră, nu știm exact. Vine și Kiss Cash-ul în programul nostru cu, exact cum ziceam, 2400 de euro și un iPad 3G. Ce e la iPad, pentru cei care nu au aflat, o să le explicăm puțin mai încolo. O să o dați un search pe Google și îl găsiți. Sau pe site-ul kissfm.ro, aveți acolo o poză cu cum se vede site-ul Kiss FM pe un iPad 3G. Gata, în câteva clipe ne întoarcem la mix cu încă 3-4 piese înainte de ora 9. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Back to the mix. He's Kiss in the mix. Back to the party. Back to the party. So fucking bad by all of the things I never had. I wanna be on the cover of Forbes magazine, smiling next to Oprah and the Queen. I see my name in shiny lights, yeah, a different city every night, oh, I swear,

Sună foarte bine. E remixul care nouă ne place foarte, foarte mult. Gata, avem parte de o grămadă de alte piese, de rechisuri puțin mai încolo. Avem și piesa de la ora nouă, dar până să se întâmple toate nebuniile astea, trebuie să salutăm în primul rând Chișinău, iar în al doilea rând să... Se joacă Counter-Strike și vor să fie star. La casa de disc mi se vorbește de sound. Trebuie să fie mai catchy, fă ceva gen Tupac. Dacă nu-i gen aia, atunci nu are airplay. De parcă am câștigat dolari și nu lei grei. Undeva-n Balcan suna manele. Păi mai demult aici era Turcia mai fere. Sunt contestat că încerc să fie original. Că pun ceva de la noi în reposta din Sălăjean. Tovarăși nou, acum se zice bro. Avem iepurași playboy care dau din popou. O ardem VIP, dar totul este gri. Când ne mai fac o vizită, frații din FBI, un fel de MAI. Și cât mai suntem vii, noi mergem mergem să muncim, să scoatem cu banii. Dacă cineva descoperă ceva, cercetătorii vin clar din America. I can be what I want to be, losing my identity, cause I got a lot of life in me. Let me live my American dream. I can be what I want to be, losing my identity, cause I got a lot of life in me. Let me live my American dream. Die my mother if I lie. Losing my identity, cause I got a lot of life in me. Let me live my American dream. Die my mother if I lie you. Foarte tare asta, Die my mother if I lie you. Bestială, cea mai nouă piesă Puia împreună cu Connector. Foarte tare, a fost semi-premieră la Kiss Kiss Remix. Adică nu știu dacă am mai dat în vreo radio. Piesa a fost lansată la ora 6, a ieșit din studio, a intrat pe internet peste tot. Așa că acum e 9 la 3 ore după. Da, puteți să-i spunem, da. Uite așa premieră pe radio, na. Premieră la Kiss Kiss in the Mix. Puia și Connector, American Dream. Gata, continuăm mixul. Back to the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Back to the Party. Yo, Back to the Party. Avem încă aproape o oră de piese mixate. Olix și DJ Young împreună cu voi. Avem Delino chiar acum, Private Love. După care Tom Boxer vine cu noua piesă împreună cu Alexander Black, Obsession. Și ne întâlnim și cu remixul pe care l-ați auzit ieri în premieră la noi, Smiley, Love is for Free, Radio Killer Remix. Și astăzi avem un Olix edit, am mai făcut acolo. După care o mulțime de piese și de Kiss-uri pe Facebook, 0722206020. Și desigur facebook.com/KissFM România, unde avem deja 10.300 de fani. Erau 100.300. Mulțumim! Gata, Delino, Private Love, piesă preferată pentru fetele care merg în cluburi. Am văzut că se mișcă foarte bine pe piesa asta. Da, chiar da. DJ Young și Olix cu voi până la 10. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. This is a one of a kind mix. The original, the holy mix. DJ Young mix. Waiting for somebody of a Islam. Since it's going crazy, never too wrong. Let me taste again, private love. Let me give my love to you. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey

Salut, sunt Emilia din Prahova și vreau și un dedichis pentru vecina mea, Nuțica, și nepoatele mele, Alina, Magda și Alex din Ceptura. Mersi foarte, foarte mult. De la foc și special pentru Iuliana, Clara, toate piesele din această seară, cu mesajul Kiss You, Bulgaraico, sute cei mai tari chisomanilor. Mulțumim foarte mult, un dedichis pentru prietena mea, Melodia, Melodia Waka Waka cu Shakira, Shakira scrisă cu Ș, deci foarte tare și original, Gabi din Mehedinți. Gabi, foarte tare, mai treci pe la orele de engleză. Bună seara, băieți, doresc să-l fac și un dedichis pentru băiatul de care sunt foarte îndrăgostită, pentru Florin din București, cu toată dragostea mea. Mulțumesc și vă doresc o seară minunată în continuare și pentru toți ascultătorii Kiss FM, vă salută Andreea din Giurgiu. Hei, Kiss, sunteți cei mai tari, vă ascultăm și dansăm din Petroșani. Bravo, distracție plăcută acolo. Stau cu căștile pe urechi și cu ochii la televizor. Faza e că aveți în același timp aceeași melodie, pupici. Gabi, okay. Da, se întâmplă, mai ales la Kiss FM, să fie aceleași piese cu cele de la Kiss TV. Am văzut de multe ori playlist-ul coincide. Da. Oare de ce? Nu știu, m-am întrebat întotdeauna. Cum se întâmplă să coincidă? Avem Nagoale, care chiar acum, imediat ne întâlnim cu Andreea Bănică, Love in Brazil. Și o mulțime de alte piese mixate la Kiss Kiss. In the mix! Yo, come on! Fed up, come on, come on, yo. Get up, get up. Stand up, stand up. Round up, round up. Give up, better give up. Cause you're fed up. was shining down on everyone. I saw your delightful smile and a cloud of butterflies. I felt shivers down my desigur la noi în emisiune. Avem aderchisurile chiar acum, primite de la voi la 0722 20 60 20. Bună seara, un aderchis să fie pentru fratele meu Ionuț. Bine ai revenit acasă, semnează Simona din Botoșan. Vai, minunaților, dacă îmi vorbești de pe calculator, gen comunicare, voce, Yahoo Messenger, voi băgați dita mai calculatorul în urechi. Dacă nu înțelegeți de ce am comentat asta, ascultați-vă pe distrare ce ați comentat voi. Mie oricum mi-e drag. N-am... Da, oricum, deci, da, fine. Poate vrei să ne explici cineva așa, pe, nu știu, pe... Înțelesul nostru, pe așa. Pe neuronii noștri, ce ai vrut să zici? Încă o dată vrea cineva melodia de la Puia și Connector American Dream. Hei, salut, chisomanilor, sunt Florin din Prahova și vreau un dedichis pentru prietena mea, Sorina, cu mesajul Te iubesc mult, baftă, sunteți cei mai tari. Iubesc cel mai mult muzica voastră, vă salut, mulțumim mult, da. De la Manu, pentru temer încă o dată, Puia și Connector, o să ne punem cu piesa, da, asta. O să fie demență, cu siguranță. Seara bună din Ploiești, te iubește tati, fata mea dragă, Andrada. Da. Deci am nebunit lumea cu melodia de la Puia. Stau în pat cu prișii și vă ascult la căști. Vă dedic vouă toate mixurile. Vă pup Camelia din Focșani. Și încă unul de la Marius pentru Adi cu mesajul: sper să îți revii curând. Ok. Avem Alorun Dance, Alvaro Bootleg de la Stromae, Alexandra Star, Mr. Saxo Beat și Stereosonic. Imediat We Rollin. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Yo, come on. Alone. Alone. Je te dis les thunes. Qui dit argent dit dépense. Et qui dit crédit dit créance. Qui dit dette te dit huissier. Lui dit assis dans la merde. Qui dit amour dit les gosses. Dit toujours et dit divorce. Qui dit proche te dit deuil. Car les problèmes ne viennent pas seuls. Qui dit crise te dit monde. Et dit famille dit tiers-monde. Et qui dit fatigue dit réveil. Encore sourd de la veille. Alors on sort pour oublier tous les problèmes. Alors on danse, danse, danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse.

in the mix. Avem Star Sonic, Almut și Constantin. Cu alte cuvinte, We Rollin' se cheamă piesa. O știm foarte bine de la Kiss Kiss in the Mix. Avem Sava și Raluca imediat, Love You, când ne-ați înnebunit cu piesa asta. Dar până atunci, pentru că tot avem o grămadă de oameni, de Kissomani pe Facebook-ul Kiss FM, avem peste 100.000. Erau 100.400 mai devreme. Hai să dăm un refresh, să vedem exact cât sunt și să vedem cele mai recente dirichisuri. Ia uite, 100.505 chiar în acest moment. Wow, bravo, bravo, mulțumim foarte tare. Cineva le întreabă în Timișoara că venim cu partidul. Nu știm, probabil la anul viitor. Moise o video, așa mai merge, super melodia. Mr. Sax a beat. Așa treci tu peste cineva. Este Delighted Marta, o fată frumoasă, ah, într-o bluză sexy. Ea m-a întrebat, uite, cu Timișoara, da, am și răspuns. Ia, te întreba, uite ce frumos arată, ce frumoasă e fata asta. Eu nu? Zic să deschidem poza, să facem un comentariu, o analiză asupra pozelor. Rugăm pe domnul Paul Panait să nu mai dea masuri. Nu mai intrați pe Messenger acum, vă rugăm frumos. Da. Chide-l pe Paul Panait. Paul Panait. Petru, cele mai tari mixuri. Moi sau Ovidiu, salut băieți, este și mai tari. Delighted Marta, să nu uitați să citiți dirichisul meu. Ori de aici, ori de la voi. Din 300 de mesaje care știu că le-ai primit și de ce primit atâtea. Pentru că România ascultă Kiss FM. Mulțumim! Bravo. Anca zice așa, vreau și o dedicație pentru voi, pentru chelnerul de la pub-ul unde am fost astăzi seara, cu mesajul atenție data viitoare la nota de plată, baftă în continuare, pupici. Adică ce a făcut? A rămas cinste din partea casei sau a fost invers? A luat pila de pe voi. Și Delight Marta insistă, insistă. Unde mai avem? Diana Zabat, bună seara, chisămânilor. Știți cum e să te trezești și să asculti Kiss FM, să mergi pe stradă și să asculti Kiss FM, în timp ce mănânci să asculti Kiss FM, înainte să dormi să asculti Kiss FM. Vă spun eu, este amazing, țineți-o tot așa. Eu vă spun că și noaptea în somn e foarte bine să asculti Kiss FM. Mulțumim frumos, Diana. Excelent. Mulțumim frumos, o fată frumoasă. Vezi, la Facebook există avantajul că poți să vezi pozele celor care trimit mesajele, nu? Ultimele două piese vin chiar acum, Sava și Raluca, Love You imediat, ne întâlnim și cu Caro Emerald, A Night Like This. Cea mai bună muzică e la Kiss. I love you the way that I do. I'm in love. pentru copii, pentru grădiniță. I cannot believe it. I'm in heaven. Trupa mijlocie. Trebuia să fim filmați. Hai mă, vorbim și noi sau? Momentan cântăm, stai. Bună seara, Mr. Boba! Bună seara, domnilor! Vorba lui Boba, trebuia să ne vedeți aici cum eram cu mâinuțele sus ca niște copilași. YouTube! Da, direct. YouTube! Care e subiectul serii, domnul Boba? Mai luat la direct, așa. Direct din start. Mai pentru că tot eram noi penibili când am stat mai devreme, despre lucruri penibile vorbim. Jelante. Foarte tare. Dar eu nu cred că eram chiar penibili, eu zic că eram foarte haioși. Haioși, asta-i, da, asta-i cuvântul. Carismatici. Bineînțeles, simpatici. DJ-i au carismă, că altfel n-ar fi DJ. Bun, rămâneți cu Mr. Boba după 10 la Kiss in the Night, până la 2 dimineața. Noi mâine ne revanșăm de la 7 cu Olix la butoane, la Kiss, Kiss in the Mix, 7 seara, desigur. Da, o seară excelentă vă dorim. Cea mai bună muzică. Și ascultă. Vizionare plăcută la film, Olix. Da, am plecat la film, pa. Hai, fugi că începe filmul.